Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Sovint em faig aquesta pregunta: el que faig té algun valor? Per a mi, crear alguna cosa valuosa a la vida equival a un sentiment d'immortalitat i tens la sensació de ser etern. Pots viure sense por. La música és una il·lusió. Però si puc transformar aquesta il·lusió i fer d'ella una criatura eterna, això és formidable. En altres paraules, no faig el que sóc, sóc el que faig. Vaig tenir fa poc una conversa per telèfon amb Miles Davis. En realitat, no tenim per què tocar junts en el futur, em va dir. Però quants bons moments hem passat durant aquests 6 o 7 anys. Llavors, tu i jo sí que l'armàvem de debò. Aquestes són les paraules de Wayne Shorter. El saxofonista va crear una música que cops sona com una pedra caient des de les altures, lleugera però carregada de matisos i sons pesats. Tant els seus solos com les seves composicions, meravellosament construïdes, han fet d'ell l'explorador d'un univers oníric i intemporal. Thank you. Shorter del seu CD The Shoot Sayer, un gran clàssic gravat al segell Blue Note. L'acompanyaven Freddie Hubbard a la trompeta, McCoy Tyner al piano, James Spaulding al saxo alt i Ron Carter i Tony Williams a la part rítmica. Escoltarem seguidament el vibrafonista Gary Barton amb el pianista japonès Makoto Ozone. Gary Barton ja havia fet CDs amb el format com el que escoltarem de piano i vibràfon, amb un altre pianista molt important, Chick Corea. Amb ell van gravar reconeguts LPs a duo ja fa alguns anys. A la separació dels dos músics, Gary Barton va seguir la fórmula amb el pianista Makoto Ozone. El model segueix sent el mateix, sensualitat no exempta de swing i de ritme. El nom del tema porta un curiós títol, Bienvenidos al Mundo. Thank you. Nicholas Payton del CD From This Moment. Aquest treball és el primer que va gravar el trompetista. Aquí Payton prescindeix a tot el CD d'altres instruments de vent, cosa força atípica en els trompetistes i més en els seus primers treballs. Els solistes, a part d'ell, eren el guitarrista Mark Whitefield, el pianista Mulgrave Miller i, en altres temes, el vibrafonista Monte Croft. Purim, la cantant brasilera que fusiona sons de la seva terra amb un estil volàtil i el jazz. Flora va començar amb el grup de Chick Corea, Return to Forever, i a partir d'aquí començaria la seva carrera en solitari. Un altre home amb el que també ha gravat és el percussionista Ayrton Moreira. En aquest cas, els arranjaments eren del mag dels teclats George Duke. El gran contrabaixista Charles Mingus va saber entreveure l'enorme potencial creatiu, ple de cinc i força, del pianista Don Pullen. Mingus el va cridar per gravar amb ell els últims LPs de la seva carrera. El que hem escoltat n'era una mostra de la força i original inventiva del gran pianista. Seguim amb el saxofonista Donald Harrison, un músic influenciat per la música de Nova Orleans. Aquest va saber crear la seva música i el seu so particular. Va començar a ser conegut als anys 80 amb el grup Dark Blackie, el bateria que, com ja havia fet amb tants d'altres músics, va donar a conèixer les possibilitats de Harrison. El saxofonista va compartir la primera línia del grup del bateria junt amb la trompeta de Terence Blanchard, que durant aquests anys també començava la seva carrera. Trompetista i saxofonista van unir la seva música i van fer el seu propi combo, que van mantenir durant uns quants anys ja lluny d'Art Blackie. Actualment, Donald Harrison és un dels saxofonistes actuals més reconeguts i personals. Thank you. l'atracció que el vell continent ha exercit sobre els jazzmans americans neix amb els començaments d'aquesta música. És molt probable que aquesta atracció es degui principalment al reconeixement que ha tingut sempre Europa en els cercles de la cultura. El jazzman americà, acostumat que veiessin la seva música com un entreteniment provinent d'un substrat negre, es va trobar que Europa era considerat com portador d'una complexa cultura musical. Als Estats Units se'ls utilitzava, a Europa se'ls escoltava. El llistat de migrants és absolutament incompilable, però algunes estades són especialment cèlebres. El període precedent a la Segona Guerra Mundial va ser particularment ric en jazzmans americans per a Europa, com Benny Carter o Coleman Hawkins, cèlebres per les seves jam sessions. A la postguerra, el saxofonista soprano Sidney Bechet va residir a França fins a la seva mort el 59. Bechet va arribar a gaudir d'una popularitat que transcendí els estrets marges del jazz i es va convertir en tot una institució. Altre saxofonista, Don Vias, descendent d'espanyols, va viure un temps a Barcelona i, al igual que en Dexter Gordon, es va fer amic d'en Teta Montoliu. Vias va ser també fidel a Europa fins a la seva mort, cosa que també succeirà amb el seu col·lega Ben Wester, establert a Copenhague. El clarinetista Artie Shaw, en el zènit de la seva carrera, va decidir retirar-se i residir alguns anys a la Costa Brava. Els països nòrdics són els que tradicionalment han acollit més càlidament els jazzmans. El saxofonista Stan Getz va passar dues èpoques de la seva vida a Suècia i altra a Espanya a la Costa del Sol. George Russell, compositor i pianista, es va convertir fins la seva mort el 2009 en ciutadà europeu. Albert Ayler, sent un desconegut en el seu país, va gravar el seu primer disc com a líder a Estocolm. El pianista Kenny Dree va ser un habitual en els cercles jazzístics danesos. Bud Powell, pare del piano modern, arrossegà una penosa existència a París, ciutat que a la fi de la dècada dels 60 es va convertir en una espècie de sucursal de Chicago. Multitud de músics van envair París buscant les engrunes que havia deixat la Revolució de Maig. Aquesta ciutat sempre ha exercit una irresistible atracció sobre jazzmans, com Kenny Clarke, parisenc dels anys 50 fins a la seva mort, o Johnny Griffin, Sly Hampton o Phil Woods. Itàlia va ser escollida per Tony Scott, Bobby Watson i ocasionalment per Chet Baker, on seria empresonat i expulsat diverses vegades del país per els seus escàndols amb les drogues.

hem sentit amb les referències al pianista Chick Corea, que avui, tot i que no l'escoltem, s'hi deixa clar la seva influència dins del jazz i la fusió. Hem escoltat el tema composat per ell, que possiblement ha sigut més versionat i el més conegut, Spain. Aquest cop interpretaven aquest tema tres guitarristes. El Dime Hola, un altre home que també va estar al costat del pianista en moltes ocasions, Virelli Lagren i Larry Coryell, un directe de fa alguns anys ple de filigranes i virtuositat amb els sons dels tres guitarristes. Era evident, per una altra part, l'influència del flamenc a dins del jazz que Paco de Lucía va saber potenciar. Escoltem ja els últims minuts del nostre programa amb l'orquestra formada per el trompetista Clark Terry i el saxofonista Frank West. El CD és un tribut a la música i l'orquestra de Count Basie. Amb aquest tema ple de força i swing, us diem adeu i fins la setmana que ve. Gràcies a tots per la vostra companyia.